Schüssel tada, hey, lass nicht mehr und tute, wann da mor hilft, wo Kirchen werke da. Schüssel tada, hey, lass nicht mehr und tute, wann da mor hilft, wo Kirchen werke da. De hele dag voor zij de mensen over. Ze deed haar werk met opgewekt gezicht. Haar heldere lach klonk vrolijk over het water. En iedereen hield van het lieve weer. Geregeld daar voorbij voer, heeft met zijn lied het blonde kind bekoord. Op zekere dag liet hij het anker vallen en nam zijn greet voor altijd mee aan boord. Op zekere dag liet hij ze blij met hem langs verre kusten. Ze nam voor altijd afscheid van de pot. In het veerhuis woont sindsdien een ander meisje. Dat wacht tot ook voor haar een schipper komt. In het veerhuis woont. It's here.